Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 6 października, minęła 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Szef rządu zapowiada nowe programy dla najbardziej potrzebujących. Interpol żąda od Chin informacji o swoim zaginionym szefie. Kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi bierze udział w rekolekcjach na Stadionie Narodowym. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada pracę nad kolejnymi programami dla uboższej części społeczeństwa, również dla osób starszych. W czasie spotkania z mieszkańcami Radzynia Podlaskiego szef rządu mówił, że pozwala na to dobra sytuacja w gospodarce. Naszą partią jest Polska i naszym programem jest Polska i ludzie tu mieszkający. I dla tych ludzi pracujemy, żeby ich wynagrodzenia rosły jak najszybciej, żeby bezrobocie było jak najmniejsze, a nie jak nasi poprzednicy specjaliści od wysokiego bezrobocia, od dziurawego budżetu. My mamy najniższy deficyt z ostatnich wielu, wielu lat. Dlatego nas jest stać i będziemy pracować nad kolejnymi programami dla najbardziej potrzebujących, w tym również dla seniorów. Wcześniej premier Morawiecki uczestniczył w konwencji wyborczej PiS-u w Lublinie. Swoje konwencje regionalne organizowała dziś także opozycja. Obrona samorządów przed Prawem i Sprawiedliwością, położenie większego nacisku na gospodarczy liberalizm, poprawa dostępu do żłobków i szkół. To niektóre z haseł, jakie pojawiły się w czasie konwencji wyborczej Koalicji Obywatelskiej w Bydgoszczy. Państwo nowoczesne to państwo, które tworzy szanse i nagradza tych, którzy potrafią z niej skorzystać, mówiła przewodnicząca nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. To państwo, które nie dusi inicjatywy Polaków wysokimi podatkami i przerośniętą biurokracją. Liberalizm to odwaga. Reprezentujemy Polskę liberalną i mamy odwagę, żeby przeciwstawić ją Polsce PiS. Polsce, która zniechęca do pracy. Polsce biednej. Polsce na zasiłku. Polsce socjalnej. Z kolei w Łodzi swoje propozycje przedstawiali politycy SLD, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Kukiz 15. Działacze tego ostatniego ugrupowania zapowiadali, że chcą przejrzystości w polityce kadrowej, jasności finansów w miejskich urzędach i zrównoważonych budżetów bez nadmiernego zadłużenia mieszkańców. Podczas konwencji wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka mówił też o większej roli społecznych konsultacji i o podejmowaniu kluczowych decyzji w głosowaniach referendalnych. W związku z tym jesteśmy za dniem referendalnym, żeby najważniejsze kwestie były głosowane przez obywateli raz do roku. Jesteśmy za panelami obywatelskimi, za konsultacjami społecznymi i za obywatelskimi inicjatywami uchwałodawczymi, tak, żeby oddać władzę obywatelom, a nie żeby, prawda, no, to oderwane od rzeczywistości struktury samorządowe cieszyły się synekurami. Wybory samorządowe 21 października, druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2 tygodnie później. Interpol domaga się od chińskich władz wyjaśnień dotyczących miejsca pobytu swojego szefa, poinformował sekretarz generalny tej międzynarodowej organizacji policji. Wczoraj światowe media doniosły, że od 25 września, kiedy Meng Hongwei pojechał w podróż służbową do Chin, jego los jest nieznany. Dziennik South China Morning Post, powołując się na anonimowe źródło, podał, że zaginiony szef Interpolu został zatrzymany przez chińskie władze. Miał zostać zabrany na przesłuchanie zaraz po przylocie w związku z toczącym się przeciwko niemu dochodzeniem. Do czasu objęcia stanowiska szefa Interpolu w 2016 roku Meng Hongwei był chińskim wiceministrem bezpieczeństwa publicznego. Pół roku temu stracił stanowisko w centralnych władzach Komunistycznej Partii Chin. I wracamy do kraju i zaglądamy na Stadion Narodowy. Ponad 40 tysięcy młodych ludzi od południa w stolicy bierze udział w rekolekcjach Stadion Młodych. Z uczestnikami spotkał się m.in. Andrzej Sowa Kogut, były rockman. Opowiadał o tym, jak zerwał z nałogiem. Podkreślał, że nawrócił się na rekolekcjach charyzmatycznych 25 lat temu. Ale z racji na to, że ćpałem 20 ml heroin dziennie, a wyćpałem wszystko, jak się dowiedziałem, że jadę na rekolekcję, bo zostałem wkręcony. Pierwszego dnia pojawiły się objawy odstawieńcze. Postanowiłem uciekać. Tam był jeszcze taki moment, kiedy oddałem życie Jezusowi, bardzo ważny zresztą. Zawołałem do Pana. No i postanowiłem wysępić pieniądze od tych ludzi na narkotyki, a oni powiedzieli, że się nade mną pomodlą. No i kiedy się modlili, miałem niesamowite dreszcze i gorąco i okazało się, że ja wstałem bez jakichkolwiek objawów heroinowego głodu. Obecnie na dużej scenie trwa koncert zespołu Gopel Rain and Chór dla Jezusa. W strefie ciszy 300 kapłanów spowiada młodych, a o 19 zostanie odprawiona msza święta, której przewodniczył będzie metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Organizatorem spotkania jest Fundacja SMS z Nieba oraz Wspólnota Palnik. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu, głównie na południowym zachodzie oraz północnym wschodzie kraju. Rano miejscami mgły. Zanika ograniczająca widzialność do 300 metrów, temperatura maksymalna od 16 stopni na północy do 22 na południu, chłodniej tylko na północnym zachodzie oraz nad morzem od 13 do 15 stopni. Trójka.

Between Days. To był wtedy singiel i to był wielki przebój z połowy lat 80. zespołu The Cure, z tej samej płyty, z której dziś gramy przy Myśliwieckiej 357 dla Państwa muzykę. Head on the Door. No to teraz tak. Dlaczego przyjeżdżamy do Polanicy Zdroju od 5 lat na festiwal Cały Kazio, na festiwal Marii Czubaszek? Myślę sobie, to jest tylko moja prywatna interpretacja, że przyjeżdżamy tutaj między innymi po to, żeby nie do końca uwierzyć w złą, pochmurną jesień i przyjeżdżamy tutaj po to również, żeby uwierzyć, że dobry humor jest antidotum na wszelkie smutki, które nas otaczają w naszej rzeczywistości. Bo to, że otaczają, nie ma żadnych wątpliwości. Nie wszystko składa się tylko i wyłącznie z pogodnych niedziel, jak to ktoś kiedyś pięknie powiedział. I to chyba jest racja. No ale dobrze, że przez tych kilka dni możemy Państwu udowodnić, przynajmniej starać się udowodnić coś innego. Że może być z humorem, że może być z kciukiem podniesionym i że może być po prostu fajnie. Okej, okay, no to gramy dalej. Czekamy na gościa. Mam nadzieję, że Barbara Wrońska jeszcze tutaj się pokaże przy naszym radiowym stanowisku do godziny 19, bo przecież od 19 koncert galowy festiwalu Cały Kazio 5. Powie kilka słów do mikrofonu. Jeszcze wrócimy do, no na przykład jej solowej płyty, bo jest tego warta zdecydowanie. A tymczasem temat, który rozpoczęliśmy kilka tygodni temu i myślę, że on pięknie Państwu gra przez radio. Amerykański zespół Nothing. Grają tak. Us, we R. To jest ten utwór, zespół Nothing. Będziemy jeszcze do nich wracać. No i też jedno z moich, trudno powiedzieć, że odkryć, bo ja tak niespecjalnie lubię o tym mówić. Po prostu gdzieś usłyszałem ten zespół. Później się okazało, że natychmiast trzeba kupić wszystkie ich dotychczas wydane płyty, a później się okazało, że grają i śpiewają pięknie. Podczas ostatniej no tej tonacji trójki w poniedziałek mówiłem Państwu, że tak na moje ucho mniej więcej, gdyby duet Simon & Garfunkel istniał dziś, gdyby nagrywał płyty, to być może brzmiałby właśnie w ten sposób. To jest naprawdę pełna powietrza, piękna muzyka. Płyta jest zatytułowana Queens of the Breakers, a duet ten w roli głównej występujący to The Barr Brothers. Starsza kobieta podpierająca się laską, przechadzająca się gdzieś wśród opuszczonych starych budynków fabrycznych. No i napis na górze Queens of the Breakers to tytuł tej płyty. The Barr Brothers, album z 2017 roku, Song That I Heard, piosenka, którą słyszałem. To przed chwilą. Jeszcze jeden fragment z tego albumu. Myślę, że to dobra propozycja na to późne popołudnie. Być może już na zaczynającą się powoli błękitną godzinę. Maybe someday. Cóż, proszę Państwa, jesteśmy wariatami, jesteśmy wciąż nienasyceni i wciąż nam się wydaje, że tej muzyki jest ciągle mało i że chcielibyśmy przesłuchać wszystko, co tylko się mieści na tym nie najlepszym ze światów. To nie jest możliwe, ale czasami tak to po prostu jest. Słyszy się jeden utwór i nie ma znaczenia, co jest na tej płycie dalej, albo wcześniej, albo później. Kupuje się całą dyskografię i już, albo się trafia, albo się nie trafia. Czasami niektóre płyty kupujemy, bo na przykład podoba nam się okładka, kompletnie nie wiemy nic o wykonawcy. Trafiamy, nie trafiamy. Czasami niektóre płyty kupujemy dlatego, że podoba nam się tytuł. Nie wiemy nic o wykonawcy. Trafiamy, nie trafiamy. Ja tak trafiłem. Queens of the Breakers, bo usłyszałem jeden utwór, jedną piosenkę. Song That I Heard. Tę, która była grana, prezentowana w Trójce wcześniej. Przed Maybe Someday. Przed tym utworem sprzed chwili. No i okazało się, że trafiłem absolutnie. Z czego się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że to Państwu również przypadło do gustu. Brad Barr i Andrew Barr. Czyli Barr Brothers. Michał Jakubik z Warszawy mi mówi, żebym zagrał w Totolotka. No, przepraszam, w Lotto, tak. A to jest jakiś pomysł. To Michał, jeżeli tak jest i trafię szóstkę, to jedziemy na wycieczkę dookoła świata i kupujemy wszystkie możliwe płyty po drodze. Teraz uwaga, uwaga, Państwo pewnie o tym wiedzą, ale trzeba o tym wspomnieć. Dzisiaj w Gdyni, jutro w Poznaniu, we wtorek w Warszawie i w środę w Krakowie. No oczywiście na czterech koncertach Mr. Jack White. Teraz dwie jego piosenki. Hello, welcome to Everything You've Ever Learned. Brought to you by Hello, welcome to Everything You've Ever Learned. Sponsored by Hello, hello. Welcome to Everything You've Ever Learned. Brought to you by... Do you want everything? Then you can have everything. What is everything? Do you wish for nothing? Then you will have nothing. Do you want to see it all? Well, Jack White, Boarding House Ridge z marca tego roku album. Dwa utwory za nami, Everything You've Ever Learned i przed chwilą Over and Over and Over. Od dzisiaj, od koncertu w Gdyni, cztery występy w Polsce tego chyba najpopularniejszego rockmana współczesnej doby. Tak mi się wydaje, tak mi się wydaje. Proszę Państwa, wczoraj przed Teatrem Zdrojowym tutaj w Polanicy Zdroju Piotr Baron i lista przebojów programu trzeciego to było, o ile się nie mylę, 1914 notowanie. Byli goście, były pozdrowienia, były zapowiedzi poszczególnych utworów. Później mieliśmy stąd ofensywę. Wojciech Karolak pięknie wspominał Marię Czubaszek. Patronkę tego festiwalu wydarzenia mówił też o swoich dokonaniach artystycznych. Wspominał między innymi nagrywanie utworu Tak to ja Grzegorza Ciechowskiego, a właściwie obywatela GC. Zajrzeliśmy też trochę, czy wspomnieliśmy historię we fragmenciku polskiego jazzu. No i była też lista i tak sobie myślę, bo to chyba była pierwsza moja rozmowa z Piotrem Baronem na ten temat, na temat tego artysty. Mam nadzieję, że za tą rozmową pójdą kolejne. Porozmawialiśmy sobie, jak wszystko się skończyło, jak lista już dobiegła końca. Chwilę o Cortezie. Mam nadzieję, że tych rozmów, tak jak mówiłem przed chwilą z Piotrkiem, o tym artyście będzie więcej. No to dzisiaj, ponieważ soundtrack z muzyką do filmu Kamerdyner dotarł do mnie niedawno i tak naprawdę to jest jedyna piosenka w tym zestawie, taka pełna piosenka od A do Z, to teraz w pełnej wersji właśnie Cortez z tego filmu i z tej ścieżki dźwiękowej Stare Drzewa. Że to nie szkodzi i mów mi, że jesteś moja, wybaczaj, kiedy nie wracam, nazywaj moim imieniem. Zaczekaj, próbuję, już prawie umiem, prawie czuję, tylko ty jedna wiesz, ile trzeba, żebym wrósł w ziemię jak stare drzewa. Będę wiedział, silny jak stare drzewa. Tylko zaczekaj, pełna wersja, stare drzewa z filmu Kamerdyner, Cortez. Goście zapowiadani, ale w punkt. Za 20 minut jest 19. Powiedziała, że będzie 18.40. Jest. I to nie sama. Barbara Wrońska, Tomasz Kasiukiewicz. Witam Was bardzo serdecznie. Witamy. Dobry wieczór. Najpierw mężczyzna. Jak to się komponuje, jak to się myśli o takiej muzyce właśnie w kontekście takich występów na takim festiwalu? No przyznam, że dzisiaj mamy pewną trudność, ponieważ tak naprawdę pierwszy raz występujemy w duecie. Mhm. Aczkolwiek przed openerem też występowaliśmy w duecie, ale mieliśmy dodatkowo komputer, który nam pomagał, a dzisiaj naprawdę gramy tylko Basia i ja. Czyli ty na puzonie, a Baśka śpiewa. Dokładnie. Dokładnie tak, z luperem. No ale dobrze, co się dzieje, Tomek, w momencie, kiedy trzeba przełożyć na pewien język, nie najłatwiejszy wcale, tę muzykę, a co więcej, trzeba to tak zrobić, żeby ona nie czuła się sama z tym swoim wokalem, bo jeżeli ona nie ma się za czym skryć, no to właściwie jest zdana tylko i wyłącznie na swoje struny głosowe. Na szczęście jesteś takim słupem granicznym, który za nią stoi. O Jezu. No trzeba naprawdę, właśnie rozmawialiśmy przed chwilą z Basią, że jest to duże wyzwanie, jakby przearanżować to cały zespół. Ten nasz zespół nie jest liczny, ale mamy dodatkowe ślady z komputera, które bardzo pomagają i dodatkowo wspaniałych kolegów Marcina Łanowskiego i Pata Stawińskiego, a dzisiaj muszę ich wszystkich razem na dwie ręce, że tak powiem, zagrać tym puzonem. Tym puzonem. Na fortepianie, tak. Słuchaj, przepraszam Barbaro, że cały czas najpierw tu z Tomaszem, ale też musimy go dowywiadować. To się pierwszy raz chyba tak dzieje przy Myśliwieckiej 357. Czy ty się zgodzisz z taką oceną, że puzon to jest właściwie taki instrument, który wśród wszystkich dęciaków jest instrumentem, który powoduje największego banana na twarzach? Tak, jest tych kawałów o puzonistach bez liku. A to nie dlatego. Nie, tak po prostu. On jest fajny. To jest on fajny jest fajny. Instrument. No ja nie widzę, jak gram, ale rzeczywiście, ale to się skądś bierze, ta ilość kawałów, no, że tego się nie da wyciągnąć, przetkać i tak dalej. To już moja mama oglądała, znaczy pozwalała mi oglądać w starym kinie i tam Adolf Dymsza dokładnie opowiadał kawał o hydrauliku. Czyli to już prawie 100 lat, a może dłużej ma ten kawał. Okej. Okay. Barbaro, A w willi Polanica to my kilka godzin temu wymieniliśmy takie opinie, że teraz to właściwie jest ci dobrze, bo i granie jest, i publiczność przychodzi, i to się wszystko jakoś tak fajnie, dobrze toczy. No to potwierdź to na antenie. Potwierdzam. Pokiwała głową. Pokiwała głową, tak, radiowo. Nie, dobrze jest. W sensie nie żeby też jakoś było bardzo super źle wcześniej. Było po prostu inaczej. Mhm. Teraz jest taki czas, kiedy eksploruję różne tereny, których wcześniej nie miałam okazji zbadać. Biorę udział też gościnnie w wielu fajnych przedsięwzięciach. Śpiewałam na koncertach Women's Voices. Pojadę w trasę Koen i Kobiety. Mhm. Oprócz tego będę grała swoją trasę koncertową w listopadzie z między innymi z Tomkiem i z chłopakami, z Ułanem i z Patem Stawińskim. No i dodatkowo jeszcze mam malutką córeczkę i dzisiaj przyjechałam i z córką i z synem. Ale i Wiesia z mężem. Tu jest. Jest Wiesia z nami. Nie ma jej tutaj fizycznie, ale jest 500 metrów dalej. W plecaku, bo się zmieści do plecaku. Bo się próbuje zasnąć. Więc ogólnie bardzo dużo się dzieje w moim życiu, jakoś to wszystko nabrało tempa. No dobrze, ale czy płyta Dom z Ognia to, powiedz, ona ci zadała kolejne pytania, czy odpowiedziała ci na pytania, na które nie miałaś odpowiedzi do tej pory? To jest cezura w swoim życiu artystycznym? Nie, w sensie wydaje mi się, że zależy o jakie pytania chodzi. No, jeżeli chodzi o pytania... O ciebie jako artystkę. O mnie jako artystkę, to na pewno sporo się o sobie dowiedziałam. I ta płyta musiała powstać, żebym ja mogła tą wiedzę posiąść. Bo naprawdę samodzielnie napisałam teksty, stworzyłam tą muzykę i nie pamiętam takiego momentu w swojej twórczości, żebym tak bardzo musiała się mierzyć z czymś takim bardzo dużym, a musiałam się po prostu na to wszystko otworzyć, żeby to się udało. No ale widzisz, ale to jest tak, że w momencie, kiedy jesteś przez wiele lat w zespole, wszyscy cię z tego zespołu kojarzą, śpiewasz tam piękne piosenki, grasz koncerty, my się spotykamy przez ileś lat w radiu, bo jest ten zespół jest czynny, bo nagraliście nową płytę, bo jest trasa koncertowa, bo jest 85 innych okazji, no to w momencie, tak sobie to wyobrażam, w momencie, kiedy pokazujesz się solo, no to jest najprostsze pytanie i najprostsza odpowiedź. Można? Można. No, można. Potwierdzam. Można. Jest to, ma to dużo jakby, różne aspekty są. No, w sensie są też minusy tej sytuacji, jest też dużo plusów. Natomiast to, co najbardziej mnie napędza, to jest to, że jednak stworzyłam rzecz zupełnie inną niż tą, którą tworzę w zespołach, jednym i drugim. I też porwałam się na taką całkowicie samodzielną wypowiedź autorską, na którą wcześniej po prostu nie miałam, nie byłam gotowa, nie miałam ochoty, po prostu nie było takiej okazji, żeby tak całkiem samodzielnie coś zrobić. Chyba odwagi mi po prostu brakowało. Wielotysięczna publiczność w Gdyni na festiwalu Lata z Radiem, festiwalu Polskiego Radia. Byliśmy tam, widzieliśmy, śledziliśmy cię. Teraz publiczność troszeczkę mniejsza. Ja już to dzisiaj zadawałem pytanie zespołowi Organek, czy jak się schodzi z takich ogromnych koncertów do nieco mniejszych miejsc, to jest wyzwanie, to jest oddech, to jest odpoczynek, to jest większa koncentracja. Co to jest? W moim przypadku to jest o tyle... Ja mam bardzo dużo doświadczeń i z małymi koncertami, i z bardzo dużymi. W ogóle wywodzę się tak naprawdę z muzyki aktorskiej, ale o tym na przykład niewiele osób wie, że miałam 12 lat, jak występowałam na konkursie piosenki studenckiej w Krakowie i śpiewałam piosenki z kontrabasem i pianinem. Przepraszam bardzo, czy a cappella możesz coś zanucić, przypomnieć sobie teraz? Tak, dygresja, uwaga. Uwaga, proszę Państwa, sesja na żywo. Barbara przed Państwem. Zaraz zobaczymy, czy się uda. Zbyt jaskrawy świt przedwczesny znów obnażył nagość ciał. Trochę pięknych, trochę biednych, ale nie pamiętam, co było dalej. Okropny świt. Tak to było. No, słuchaj, przypomniałaś po tylu latach. Nie wiem, po prostu to mam. No więc tak, mówiliśmy o tym, że miałaś taki epizod. Tak, tak. Tak, i w związku z tym w różnych miejscach grałam i różne były okoliczności. Z Puskami też żeśmy zazwyczaj trzymali się kameralnych miejsc. Dopiero na festiwalach to było jakby większa publiczność, większe miejsca. Dzisiaj po prostu jest dla mnie wyzwaniem zagranie w ogóle takie głos, fortepian. Wszystko jest sfokusowane jakby na mnie. I Kasiuk jeszcze obok. Tak, i jest też zupełnie inna, na puzonie. Jest to zupełnie inna energia, w sensie inaczej też te piosenki muszą zostać przekazane. To jest chyba dzisiaj największe. Ja bardzo się cieszę, że ten inny świat artystyczny zaznaczyłaś, że ta płyta się ukazała, że jest taki odzew na tę płytę i że możemy o tym mówić przez radio i że rysuje ci się całkiem fajna przyszłość w związku z tym. Troszeczkę być może kontrowersyjne pytania, krótkie i krótkie odpowiedzi, bardzo proszę. Tęsknisz za duetem Ballady i Romanse? Tak. Tęsknisz za Pustkami? Tak. Tęsknisz za swoją drugą solową płytą? Bardzo. A, najbardziej chyba ze wszystkich. Tak. Dobrze, Tomek, jeszcze jest jedna rzecz. Mówiłem o tym, że Puzon się dobrze kojarzy, bo wywołuje uśmiech na twarzach. Cały Kazio, ten festiwal tutaj w Polanicy, to jest festiwal dobrego humoru. Czy dzisiaj będzie poważnie podczas tej gali, czy raczej tak... Taka Barbara Wrońska nieco na luzie. No nie, chyba podejdziemy do tego poważnie. Poważnie. Tak, bo jak się komedię nagrywa i wszyscy się śmieją na planie, to potem... Nie śmieją się widzowie. Nie śmieją się widzowie, więc my właśnie potraktujemy to bardzo poważnie. Połamania puzonów, połamania samplerów i mikrofonów. Mikrofonów, dobrze. Kabli. I bardzo proszę od nas przytulić Wiesławę, szanowną. Dziękuję bardzo. Ile ona ma w tej chwili? 6 miesięcy skończę za chwilkę. No bardzo, bardzo gorące pozdrowienia od trójki. Dziękuję. Nieustraszonych zagramy z płyty Dom z ognia. Wspaniale. Barbara Wrońska, Tomasz Kasiukiewicz. Dziękujemy. Dziękujemy. Bardzo wam, kochani, dziękuję. Brawa, kochani, śmiało. Publiczność tu jest jeszcze przed Teatrem Zdrojowym, proszę państwa. No ale głośniej, no tak nie może być. No śmiało. No dobrze. Tak spontanicznie chciałem właśnie tutaj zareagować. Bardzo proszę, Barbara Wrońska teraz z płyty. Przez resztę dni. Tak, tak, tak nieulękli w nadziei. Satysfakcji zmieniamy bieg, chociaż wiotczeje mięsień serc. Hej, jesteśmy tacy bezpieczni, bo ciało chęci ma i moc, by spłodzić sens i wygarnąć go. Jesteśmy tacy podobni, oczekiwaniu nas my, wciąż tacy młodzi jak ty. Wyrywa w nocy krzyk, hey. Czuję to, co